رواه البخاري. بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستو، عزیزوں اور پردانشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اب تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. لیکن اگر عقل سے دیکھا جائے تو جسم کی حقیقت کچھ نہیں بغیر روح کے. اس لیے کہ ایک مثال کے طور پر ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان جب دنیا میں ہے، چلتا پھرتا، تو اس کا ایک روب ہے، اس کا ایک دبدبا ہے، اس کا ایک بولنا ہے، اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنا ہے، اس کی بیوی پر اس کا حق ہے، اس کی اولاد اس سے ڈرتی ہے، وہ اپنے ماتحتوں اور نچلے غلاموں کا وہ آقا ہے، وہ اپنے مال کا مالک ہے، وہ اپنے مکان کا مالک ہے، وہ اپنی جائیداد اور دکان کا مالک ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سانس اچانک بند ہو جاتا ہے اور وہ میت کی شکل ہو جاتا ہے، اور اس کو ناش کہا جاتا ہے، اس کو لاشے کہا جاتا ہے. اب اس کی بیوی پر سے اس کا حق ختم، اس کے بچوں پر سے اس کا حق ختم، اس کا روب اور دبدبا ختم، وہ لوگ جو ڈر رہے تھے ان کے دلوں سے خوف ختم، وہ ماتحتوں کا آقا تھا، اب آقا ہونا ختم، وہ مکان کا مالک تھا، مکان کا مسئلہ ختم، جائیداد اور دکان کا مالک تھا، یہ سارے مسائل ختم ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ بھی موجود، اس کی آنکھیں بھی موجود، اس کا سر بھی موجود، اس کے پاؤں بھی موجود، اس کا پیٹ بھی موجود، اس کی زبان بھی موجود، اس کا پورا بدن ویسے ہی موجود ہے، لیکن ابھی سانس بند ہونے سے پہلے وہ ان ساری چیزوں کا مالک اور حاکم تھا، اور اب سانس بند ہو گیا تو وہ ملکیت اور وہ حکومت ختم ہو گئی. آخر وجہ کیا ہے؟ اس مثال سے میرے بھائیوں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اس جسم کا نام نہیں ہے، انسان اس ہاتھ اور آنکھوں کا نام نہیں ہے، اس زبان اور دماغ کا نام نہیں ہے، انسان پاؤں کا نام نہیں ہے، انسان پیٹ کا نام نہیں ہے، انسان نام ہے روح کا. جب بدن میں روح ہے تو وہ انسان ہے، اور روح نکل گئی تو انسان ختم ہو گیا. جب بدن میں روح ہے تو وہ مالک ہیں، اور جیسے ہی روح ختم ہو گئی ملکیت ختم ہو گئی. جب بدن میں روح ہے تو وہ حاکم ہے، اور جب ملکیت جو اور جب وہ روح نکل گئی تو حاکمیت ختم ہو گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان نام ہے روح کا. ظاہر سی بات ہے کہ اب تعالیٰ جل شانہ منوالہ کی طرف سے اس بدن کے ذریعے سے کچھ عبادات دی گئی، وہیں پر روح کے لیے بھی کچھ عبادات دی گئی. اس بدن کو کچھ چیزوں سے منع کیا گیا، وہیں پر روح کو کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے. جہاں انسان کے بدن کو علوم شریعت اور ظاہری علوم کے ذریعے سے منور اور جو ہے مجلہ کیا گیا اور جوڑا گیا کہ یہ نماز پڑھے گا، یہ روزہ رکھے گا، یہ زکات دے گا، یہ حج کرے گا، اور پھر نماز پڑھے گا تو اس کیفیت سے کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، اس کی پیشانی زمین پر رکھے گا، اس کو سجدہ کہا جائے گا، یہ رکوع میں اچھی طرح جھکے گا، اس کو رکوع کہا جائے گا، یہ قیام اور کھڑا رہے گا، اور اس قیام کے اندر قرآن کی تلاوت کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور ایک قعدہ ہے جس میں یہ بیٹھے گا، اور بیٹھ کر کے اس کے اندر التحیات پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، دعا پڑھے گا، اور روزہ ہے کہ جس کے اندر انسان ایک مخصوص وقت کے اندر صبح صادق سے غروب آفتاب تک اس جسم کو کھانا نہیں کھلائے گا، پانی نہیں پلائے گا، اور اپنی خواہشات کو پوری نہیں کرے گا، حتیٰ کہ زبان کو بھی محفوظ رکھے گا، غیبت بھی نہیں کرے گا، برائیاں بھی نہیں کرے گا، تو اس کو روزہ کہا گیا. اور انسان نے جو کمایا ہے وہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرے گا، دے گا. روایت میں دائیں ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو اپنے ہاتھوں سے دے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ حج کرتا ہے تو حج کے موقع پر وہ کبھی کعبۃ اللہ کے چاروں طرف دوڑنا، کبھی مطاف میں دوڑنا، کبھی عرفہ میں جانا، مزدلفہ میں جانا، مینا کا قیام، ان تمام عبادتوں کا تعلق انسان کے ظاہر اور بدن سے رکھا گیا، اور اس کو علم فقہ کہا جاتا ہے. علم فقہ, اس میں فقہ میں اس سے متعلقہ مسائل ہیں کہ انسان کی نماز میں فلاں کمی واقع ہو جائے تو وہ کیا کرے گا, وہ چار کے بجائے پانچ پلے تو کیا کرے گا, دو کے بجائے تین پلے تو وہ کیا کرے گا. یہ سارے مسائل کا تعلق علم فقہ سے ہیں جو اس کے جسم سے وہ اس عبادت کو ادا کر رہا ہے. اور ایک عبادت کا تعلق روح سے ہے کہ اس کی روح پاک ہو, اس کی روح میں اللہ کی توحید ہو, اللہ کی محبت ہو, آخرت کی فکر ہو, اور ان کاموں سے اپنے آپ, جیسے جسم کو منع کیا گیا کہ زنا نہیں کرے گا, غلط آنکھیں نہیں دیکھے گا, غلط بات زبان سے نہیں بولے گا, اپنے ہاتھوں سے ظلم نہیں کرے گا, اور اپنے پاؤں سے کسی کی طرف غلط رخ نہیں کرے گا, نہیں چلے گا, اپنے پیٹ کو آگ کے انگاروں سے, حرام کے لقموں سے نہیں بھرے گا, یہ سارے مسائل کا تعلق علم فقہ سے ہے. تو بدن کو کچھ عبادتیں دی گئی اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا, وہیں پر روح کو بھی کچھ عبادت دی گئی اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا. جن چیزوں کا حکم دیا گیا اس کا تعلق ہے تواضع سے, عاجزی سے, انکساری سے, توحید سے, اللہ کی محبت سے, اللہ جل شانہ کی محبت سے, اور حق تعالی جل شانہ کی عبادتوں سے اپنے روح کو معمور رکھنے سے. ان تمام کا تعلق روح سے ہے. اور روح کو منع کیا گیا کہ تم غیبت نہیں کرو گے, تم برا نہیں کرو گے, تم کینہ نہیں رکھو گے, تم حسد نہیں رکھو گے, تم دلوں میں دشمنیاں لے کر نہیں چلو گے, تم دوسروں کی تحقیر نہیں کرو گے, دوسروں کو حقیر نہیں سمجھو گے. ان ساری عبادات کا تعلق روح سے ہے. روح کو بھی کچھ باتوں کا حکم دیا گیا اور کچھ باتوں سے منع کیا گیا. آج دنیا میں ہم غور کرتے ہیں کہ عبادات ظاہرہ تو ہم ادا کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, زکات بھی دے رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, بلکہ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, اشراق بھی پڑھ رہے ہیں, چاش بھی پڑھ رہے ہیں, اوابین بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل میرا غیبت سے معمور, دل میرا برائیوں سے معمور, کینے سے بھرا ہوا, حسد سے بھرا ہوا, تکبر سے بھرا ہوا, دوسروں کی توہین سے بھرا ہوا, دوسروں کی ایزا رسانی کے پلان سے بھرا ہوا ہے. www.atabliq.com The Reviver of Iman. لگتا یہ ہے کہ حقیقت میں ہم نے اپنے روح کو نہیں سجایا, اس لیے ظاہری عبادت کے اندر جان نہیں پیدا ہو رہی. اگر ہم اپنی روح کو سجا لیتے اور وہ روح اللہ کی خشیت, تقویٰ, ورا, پرہیزگاری پر آ جاتی تو ظاہری بدن بھی تقوا, ورا اور پرہیزگاری پر آ جاتا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. منافقین کے بعد میں اللہ کہتا ہے کہ ان کے دل میں بیماری ہے, اللہ نے ان کی بیماریوں کو زیادہ کر دیا, اس لیے کہ ان کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں تھی, اپنی تربیت کی فکر نہیں تھی. انسان جب اپنی اصلاح کی, اپنی تربیت کی فکر کرتا ہے تو احکم الحاکمین کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کے فیصلے آتے ہیں. بچہ روتا ہے, ماں کے سینے سے دودھ اترتا ہے, ماں اس کو دودھ پلاتی ہے. بچہ روتا ہے, ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے, باپ کا پیار جوش میں آتا ہے. بچہ روتا ہے, ماں باپ کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. بدیہی بات ہے کہ ٹھیک اسی طرح بندہ جب طالب بنتا ہے اللہ جل شانہ کے سامنے, تو پھر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے, اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتی ہے, اس کے لیے تربیت کے راستے کھولتی ہے. آپ نے نہیں سنا وہ واقعہ کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے 99 کو قتل کیا. سنو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, 99 کو قتل کیا, لیکن دل میں طلب پیدا ہوئی کہ یہ میں نے سارے گناہ کے کام کیے, مجھ سے غلط ہو گیا ہے, مجھے جو ہے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. وہ کسی ایسے آدمی کو مسئلہ پوچھنے پہنچا جو شریعت کی حقیقت سے ناواقف تھا, اور اس سے سوال کر لیا کہ میں نے 99 کو قتل کیا ہے, راستہ کیا ہو سکتا ہے میری مغفرت کا, میری معافی کا, میرے توبہ کی شکل کیا ہو سکتی ہے. وہ عابد تھے, وہ زاہد تھے, لیکن علم فقہ سے ان کو وابستگی نہیں تھی. انہوں نے کہہ دیا اتنے سارے قتل اور مغفرت کی شکل یہ نہیں ہو سکتا ہے, تیری مغفرت نہیں ہوگی. اس نے سوچا کہ اچھا جب 99 ہیں اور توبہ کی شکل نہیں ہے تو اس کو بھی قتل کر دو. اسے قتل کر کے 100 کا عدد پورا کیا لیکن دل بے چین ہے, دل بے چین ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دل کی بے چینی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ انسان توبہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. اسی لیے روایت میں فرمایا استفت قلبک, کوئی بھی مسئلے میں اپنے دل سے پوچھو. مفتی صاحبان سے پوچھنے سے پہلے ذرا دل سے پوچھ لو. بہت سی مرتبہ ہم سوال کرتے ہیں لیکن اس سوال میں ہماری غرض شامل ہوتی ہے. مفتی صاحبان تو آپ کے سوال کے الفاظ کو دیکھ کر کے ہمیں جواب دیں گے, اس لیے کہ وہ اسی کے مکلف ہیں کہ جو سوال پوچھا گیا ہے اس سوال کے مطابق جواب دیں. لیکن سب سے بڑا مفتی تو یہاں دل میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے بدن میں بیٹھا ہوا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے. اس سے پوچھو کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط. اس کی بے چینی بتا دے گی کہ تو غلط کر رہا, اس کا تڑپنا بتا دے گا کہ تو غلط کر رہا, اس کا رونا اندر سے بتا دے گا کہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے. استفت قلب. بہرحال وہ اور ایک عالم کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا میں نے 100 کو قتل کیا, کوئی راستہ ہے؟ کہا یہاں ایک بستی ہے اللہ والوں کی, وہاں چلے جاؤ اور ان کے ساتھ رہو, ان کی صحبت میں بیٹھو. ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اور ان کے آپ کے لیے دعا کرنے سے اور آپ کو طریقہ توبہ سکھانے سے اور آپ اس طرح کی توبہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو معاف کرے گا. روایتوں میں ہیں کہ وہ جس بستی میں رہتا تھا اس کا نام کفرہ تھا اور جس بستی میں جا رہا تھا توبہ کے لیے اس کا نام نصرہ تھا. یہ کفرہ سے چلا نصرہ کی طرف, لیکن راستے میں قضاء قدر کا فیصلہ ہو گیا, قضاء خداوندی کا فیصلہ ہوا اور اس کی موت آ گئی. اب جہنم کے فرشتے بھی لینے آئے ہیں اور جنت کے فرشتے بھی لینے آئے ہیں. جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ توبہ کے لیے نکلا تھا, مغفرت ہونی چاہیے. جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں ابھی پہنچا نہیں, اس سے پہلے موت آ گئی ہے, اس لیے اس کی مغفرت نے اس کو جہنم میں ہفتہ اعلیٰ جل شانہ کے سامنے فیصلہ دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین نہ پی جائے, جس بستی سے قریب ہوگا وہ فیصلہ کر لو. اگر کفرہ سے قریب ہے جہاں سے چلا ہے تو اس صورت میں جہنم میں, اور اگر نصرہ سے قریب ہے جہاں جا رہا ہے تو پھر جنت کا فیصلہ کر لو. اور رب تعالیٰ نے اپنی طرف سے جہاں جا رہا تھا اس زمین کو سارٹ کر دیا, مختصر کر دیا, لپیٹ دیا, اور جہاں سے نکلا تھا اس زمین کو لمبی کر دی. جب زمین ناپی گئی تو وہ نصرہ سے قریب تھا اور جہنم سے اور کفرہ سے دور تھا. فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو جنت میں لے جایا جائے. یہ اس کے دل کی طلب تھی, اس کے دل کی تڑپ تھی. اس تڑپ کے اوپر رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کو جنت میں بھیجا گیا باوجود کہ وہ 100 کا قاتل تھا. تو تڑپ جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے اور دروازے کھول دیا کرتا ہے. بچے کے رونے پر ماں کی ممتا اور پیار جوش میں آ جاتا ہے, باپ کا پیار اور رحمت جوش میں آتی ہے. بندے کے طلب کرنے پر اللہ کی طرف سے ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں, اس کی رحمت جوش میں آتی ہے, اس کو طریقے سوچتے ہیں, اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن جو آدمی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد وہ یہ سوچے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے توبہ کی, میں تو اپنی جگہ سچا ہوں, میں جو بات کہہ رہا ہوں اٹل ہے, میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, میں جو کام کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ صحیح ہے, اس کے اندر کسی کی مجھے ضرورت نہیں ہے, تو فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, جب طالب ہی نہ بنا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو اور زیادہ کر دیتا ہے, اور زیادہ کرنے کا مطلب وہ اس گناہ کے عمل میں بڑھتا چلا جاتا ہے. ورنہ قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, اس میں شفا بھی ہے, اس میں رحمت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائیں بھی ہے, اللہ کی طرف سے بخششیں بھی ہے, رہنمائی بھی ہے. تو میرے بھائی اور میرے بہنوں, میں یوں کہہ رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان طلب پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتا ہے. ہم عبادت بھی کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا دل جو ہے وہ سجا نہیں, وہ بنا نہیں, وہ خشیت خداوندی سے معنون نہیں ہوا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ ہو اللہ کا وہ خوف اور وہ خشیت نہیں آئی. اسی لیے شاعر کہتا ہے جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. میں جانتا ہوں کہ طاعت اور عبادت اور زہد اور تقوی اور ورا کا بڑا ثواب ہے، لیکن طبیعت ادھر چلتی ہی نہیں، میری طبیعت ادھر جاتی ہی نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم عبادت ظاہری ادا کرتے ہیں، لیکن ادھر ہماری روح اور ہمارا دل جو ہے وہ ان گناہوں سے معمور ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. یہ باطن کا بغاد پھر ظاہر پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے بقول حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرتدہ، کہ ایک انسان عبادت کرتا ہے لیکن باطن اس کا معنون بخشیت اللہ تعالی نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہری عبادت کے اندر بھی وہ جان پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی ظاہری عبادت بھی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. وہ کس طرح؟ مسلم شریف کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی عابد ہے، زاہد ہے، عبادت کرنے والا ہے، اللہ کی خوب اطاعت کرنے والا ہے، ایک آدمی شرابی ہے، کبابی ہے، جگاری ہے، گنہگار ہے، اور یہ عابد انسان، یہ عبادت کرنے والا، یہ اطاعت کرنے والا، یہ فرما برداری کرنے والا جو ہے وہ انسان، وہ اس ذلیل آدمی، اس گنہگار آدمی کو، اس شرابی اور کبابی کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اسے متعلق نہ بولنے کی باتیں بولتا ہے. تو مسلم شریف کی روایت میں صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اس گنہگار کو توبہ کی توفیق دے دوں گا، اور اس فخر کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو، عبادت پہ غرور کرنے والے کو میں پکڑ لوں گا اور اس کی مغفرت نہیں کروں گا. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باطن کا بگاڑ ظاہر کی عبادت پر پڑتا ہے. اس لیے بہت سی مرتبہ انسان کے ظاہری عبادت میں بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے، ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، سمعہ اور دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے، تحقیر دوسروں کی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، عجب اور خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے مجھ سے بہتر کرنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں، میں بہت اچھا آدمی ہوں. اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جو اس کی عبادت میں پیدا کی ہے اس کے باطن کے بگاڑ دیں. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے باطن کو سجانے کے لیے بھی ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا. ظاہری عبادت کے سجانے کو، بنانے کو، اس کی تربیت کو جو علم آتا ہے اس کو علم فقہ کہا جاتا ہے، اور باطن کے سجانے کے لیے جو علم ہوتا ہے اس کو علم تصوف کہا جاتا ہے. ظاہری علوم یہ مدارس میں علماء کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہیں، ہدایہ کے ذریعے سے، طنز دقائق کے ذریعے سے، نور لیزا کے ذریعے سے یہ عبادات کی صحیح طریق ہمیں ملیں گے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے، ہم روزہ کیسے رکھیں گے، ہم زکوٰۃ کیسے دیں گے، ہم حج کیسے کریں گے، ہم اصلاح ما بین الناس کیسے کریں گے، وغیرہ وغیرہ. وہیں پر باطن کے لیے پہلے سے یہ طریق چلا آیا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، ان کے طور و طریق کو دیکھنا، ان کی زندگی کو دیکھنا، یہ نسلن بعد نسلن اسی طرح امت میں اسی طرح چلا آیا ہے کہ ہر بزرگ اپنے ماں قبل بزرگ کے پاس رہ کر کے اپنی اصلاح کرتا ہے. بعض کتابیں ایسی بھی ہے کہ جس کے اندر دونوں کو جمع کیا گیا، جیسے امام غزالی نے احیاء میں دونوں جمع کیا ہے، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو جمع کیا، علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو جمع کیا، علم ظاہر کو بھی اور علم باطن کو بھی، ظاہر کی اصلاح کے طریق کو بھی اور باطن کی اصلاح کے طریق کو بھی. لیکن بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جو ظاہر کی مسائل الگ ہو گئے اور باطن کے لیے مسائل الگ ہو گئے. اس میں بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، بزرگوں کی صحبت اختیار کریں، انہی باطنی تربیت کے اندر ایک سب سے بڑی چیز توازو ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے. حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ اس باب میں توازو کا سبق ہمیں دے رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ تواضع اختیار کیا جائے، اپنے آپ کو متواضع بنایا جائے. پھر یاد رکھو، تواضع کا معنی ظاہراً جھکنا نہیں ہے، بلکہ اپنے باطن اور قلب کے اندر اپنے آپ کو چھوٹا بتانا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، یہ ہے اصل تواضع. ایک انسان ظاہر میں تو کہتا ہے میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، میں معمولی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب کوئی انسان اس کو گالی دے دے، کوئی برا بلا کہہ دے، کوئی اس کو کیا کہہ دے، تو اس صورت میں اس کا اندر کا نفس بھڑک اٹھتا ہے انتقام کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، مار دھار کرنے کے لیے، غارت گری کے لیے، اور زبان پر جو ہے گناہ کے کلمات بولنے کے لیے، گالی گلوچ کے لیے. جب اس کا نفس اندر سے بھڑکتا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ تواضع نہیں ہے، اس کو تواضع نہیں کہتے ہیں. یہ ظاہر کا جھکاو اس کو تواضع نہیں کہتے، باطن کا جھکاو اس کو تواضع کہتے ہیں. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے، دہلی کی جامع مسجد میں بیان دے رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے اور ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں. حرامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ماں کے زنا کے نطفے سے آپ پیدا ہوئے. اللہ اکبر، علیہ باللہ، آپ انداز لگائیں کہ مجمع میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، لیکن اندر سجا ہوا تھا، بنا ہوا تھا، تربیت یافتہ تھے اپنے اکابر کے، تواضع کا پیکر تھے. کیا جواب دیا؟ جواب دیا آپ نے، فرمایا بھائی میری ماں کا میرے باپ سے نکاح ہوا تھا اور اس کے گواہ اب بھی موجود ہے فلاں فلاں صاحب، آپ چاہیں تو ان گواہوں سے جا کر کے معلوم کر لیں کہ میری ماں کا میرے باپ سے نکاح ہوا ہے. یہ جواب دے کر کے آپ نے اپنے بیان کو شروع کر دیا. یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس کا باطن سجا ہوا ہے، اور جس کا باطن سجا ہوا نہیں ہے عاجزی سے، تواضع سے، وہ گالی گلوچ کرے گا، وہ لڑائی کرے گا، وہ انتقام پہ اترے گا، وہ مقابلہ کرے گا، وہ سامنے والے کو کس طرح گرا دے، اس کی تربیت اور اس کی جو ہے فکر کرے گا کہ وہ کس طرح سامنے والے کو گرائے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ، ایک عجیب و غریب شخصیت گزری ہمارے اکابر میں سے. کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان پر، کسی مہمان نے آپ کو سوال کیا کہ حضرت آپ کے دسترخوان پر دو ترکاری ہے، دال بھی ہے اور گوشت بھی ہے، تو کیا نبی سے دو ترکاری ثابت ہے؟ اندر سجا ہوا تھا، بنا ہوا تھا، ظاہر کا تواضع نہیں، دل بنا ہوا تھا، روح سجی ہوئی تھی، روح بنی ہوئی تھی. اگر نہ بنی ہوئی ہوتی تو ہم جیسوں کا جواب یہ ہوتا، تو کون پوچھنے والا، ہم عالم ہیں، تجھے کیا حق ہے ہمیں پوچھنے کا، ہم بخاری پڑھاتے ہیں، ہم مسلم پڑھاتے ہیں، ہم ابو داؤد پڑھاتے ہیں، ہم ترمذی پڑھاتے ہیں، میرے دسترخوان پر بیٹھ کر مجھ سے سوال کر رہا ہے، اٹھ گیا یہاں سے. لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا جواب، باوجود کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کتاب الاطعمہ میں دو قسم کی ترکاری ثابت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو ککڑی کھیرا اور ایک کھجور، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تناول فرمایا ایک ساتھ. اسے معلوم ہوتا ہے کہ دو قسم کی ترکاری جائز ہے. حضرت مدنی کے سامنے یہ روایت تھی، لیکن تواضع کا پیکر اندر کا سجا اور بنا ہوا وہ جواب دے رہا ہے. کیا جواب دے رہا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، غور سے سنو اور اپنے دلوں پر اس کو نقش کر لو. کیا جواب دیا حضرت مدنی نے؟ فرمایا پیارے، تم ہم سے سنت کا مطالبہ کرتے ہو، ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے. اللہ اکبر، ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی. یہی حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ، ایک مرتبہ جا رہے اور اسٹیشن پر اترے کسی جگہ، اور کسی دشمن نے آپ کی توپی کھینچی اور اپنے پاؤں کے نیچے رگڑنے لگا. لوگوں نے اس کو مارنا چاہا، فرمایا بالکل نہیں، قطعی طور پر اس کو کچھ نہ کہا جائے، اپنی توپی لی اور سر پر پہن لے. اور فرمایا حسین احمد خود لائق ہے کہ اس کو پاؤں کے نیچے رگڑا جائے، اس کی توپی کو رگڑا تو کیا ہو گیا. یہ باطن سجا ہوا تھا، باطن بنا ہوا تھا. اس کی بنیاد پر آپ کی یہ جوابات ہیں. کسی بزرگ کے باب میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ تشریف لے جا رہے تھے اور اوپر کے مکان سے لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، کسی نے کچرا پھینکا اوپر سے. اس پھینکنے والے کو پتا نہیں تھا کہ نیچے کوئی گزر رہا ہے. اس شیخ کے اوپر کچرا گرا اور شیخ کے مریدین نے کہا حضرت یہ کون ہے جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا، اس کو سبق پڑھانا چاہیے. تو حضرت کا جواب ہے بھائی کیا سبق پڑھاؤ گے تم اسے، اس نے تو لا علمی میں مجھ پر نہ جاننے کی وجہ سے کچرا ڈال دیا، اسے پتا نہیں تھا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں. فرمایا ہم تو لائق ہیں اس بات کے کہ ہمارے اوپر کچرا گرایا جائے. یہ ہمارے اقابر کے واقعات ہیں، بلکہ اس بزرگ سے متعلق یہ لکھا ہے کہ اس نے تو کچرا ڈالا ہے، میں تو لائق ہوں کہ مجھ پر آگ ڈالی جائے. یہ جب ہے جبکہ اندر کی مایا سجی ہوئی ہو، روح سجی ہوئی ہو، قلب بنا ہوا ہو، قلب پر محنت ہو، باطن کی تربیت ہو، تب جا کر. یہی وجہ ہے کہ جو روایت حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب توازو میں پیش فرما رہے، فرمایا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اوتنی تھی جس کا نام عزبہ تھا، تو سما العزبہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اونٹنی کا نام قصوا تھا، ایک اونٹنی کا نام عزبہ تھا. آپ کی سواریوں کے مختلف نام تھے اور آپ کی یہ اونٹنی جو ہے وہ بڑی تیز رفتار چلنے والی تھی، کوئی کمپٹیشن میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، وہ ہر وقت آگے رہتی تھی. ایک دیہاتی آیا اونٹنی پر سوار ہو کر جو اس کی سواری تھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ دوڑ لگائی تو دیہاتی کی اونٹنی آگے نکل گئی. ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ تو عاشق تھے، دیوانے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کیسے برداشت کر لیتے کہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی سے آگے نکل جائیں کسی کی اونٹنی. فاشتد ذلک علی المسلمین، مسلمانوں پر یہ بات بہت گرا گزری کہ عزبہ پیچھے رہ گئی، نبی علیہ السلام کی اونٹنی پیچھے رہ گئی اور دیہاتی اور عرابی کی اونٹنی آگے نکل گئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حقا علی اللہ الا یرفع شیء من الدنیا الا وضعها، اللہ کو حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بلند ہوتی ہے اوپر اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے بھی گرا دیتا ہے، الا وضعه، اس کو نیچے کر دیتا ہے، اس کو پیچھے کر دیتا ہے. تو میری اونٹنی ہر وقت جو ہے وہ آگے رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیچھے کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توازو کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ میری اونٹنی کا پیچھے رہ جانا کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میرے دل پر گیرانی ہو، میرے دل کو تکلیف ہو، میرے دل کو پریشانی ہو، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ لا یرفع شیء من الدنیا الا وضعه، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع ہے. بلکہ مسلم شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے ان اللہ تبارک و تعالی اوحى الی ان تواضع حتی لا یفقر احد علی احد، رواہ مسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی نے مجھ پر وحی بھیجی کہ انتواز رہو، عاجزی اختیار کرو، توازو اختیار کرو، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے. لا یفقر احد علی احد، کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے. اور فخر کرنے کی کوئی چیز بھی تو ہم میں نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ماں کے پیٹ میں تھے خون پیتے رہے حیض کا، اور جب دنیا میں آئے تو جس راستے سے آئے وہ ناپاکی آنے کے راستے، اور ابتدا بھی ہماری ہوئی تو ایک منی کے ناپاک قطرے سے. تو ہماری ابتدا ناپاک قطرہ، ہمارا خوراک ناپاک خون، ہماری دنیا میں آمد اس راستے سے جس راستے سے گندگی کا راستہ ہوا، اور پھر وفات کے بعد ہمارا حال ہم جانتے ہیں کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، وہ تنہائی کا مکان، وہ خلوت کا مکان، وہ یار و دوست سے جدا کر دینے والا مکان جس میں کیڑے مکوڑے پڑیں گے ہمارے بدن میں. جس کا پیشاب بند ہو جائے تو محتاج، بخار آ جائے تو پریشان، سر میں درد ہو جائے تو انتہائی تکلیف، جس کی زندگی کا حال یہ ہو وہ کیا تکبر کر سکتا ہے؟ اس کو تکبر کا حق بھی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے، ہاں میں میری ذات کو دیکھوں تو معمولی دیکھوں کہ میری حیثیت کیا ہے، میری نماز مجھ سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں، میرا روزہ مجھ سے زیادہ روزہ رکھنے والے، میرا علم بہت زیادہ علوم والے دنیا میں ہے، میرا داد و دیش، خرچہ، زکات، صدقہ مجھ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، میرا حج، ارے وہ عاشقان خداوندہ جو دیوانے ہیں اللہ کی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں وہ انتہائی درجہ عشق لیے ہوئے ہیں، میری حقیقت کیا ہے، کس عبادت پر، کس ریاضت پر، کس مجاہدے پر، کس تہجد پر، کس مسئلے پر میں اپنی ذات کو فخر کروں؟ ہمیں کوئی ایسی شان نہیں ہے کہ جس میں ہم فخر کریں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے یہ وحی کی گئی کہ تواضع اختیار کریں، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے. لا یفخر احد علی احد، یہ امت کو تعلیم دی گئی کہ تواضع اختیار کرو، اور ہمیں دعا سکھائی اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے، میں میری ذات کو دیکھوں تو معمولی دیکھوں، اور وفی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نگاہ میں اللہ مجھے باعزت بنا دے، بڑی بنا دے، برا بنا دے، باعزت بنا دے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دعا سکھا رہے ہیں. ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا من تواضع للہ رفعہ حتی یجعلہ فی اعلی علیین، رواہ ابن ماجہ. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، دنیا والوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ نے حکم دیا ہے اس لیے میں اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کسی مالدار سے پیسے لینے کے لیے اپنے آپ کو حقیر بنا اس کے سامنے. جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا اللہ اس کو اٹھاتا ہے یہاں تک کہ اعلی علیین میں پہنچا دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، ہمیں اپنے باطن کو سجانے کی ضرورت ہے، اور باطن کے سجانے میں تواضع بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کا تعلق قلب سے ہے، باطن سے ہے. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. خوب سن لو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھرا رکھا ہے، گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، جس کا تعلق حزن و ملال سے بھی ہے، خوشی اور غمی سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل سے ہیں. اسی قلب کے اندر جو حرارت پیدا کی گئی ہے، جو روح کی حرارت، جو حیات کی حرارت پیدا کی گئی ہے، جو انسان کی زندگی کی حرارت پیدا کی گئی ہے، جس کا تعلق نفس صحیح سے بھی ہو سکتا ہے اور نفس غلط سے بھی ہو سکتا ہے، ہوائے صحیح سے بھی ہو سکتا ہے، ہوائے غلط سے بھی ہو سکتا ہے، خواہشات صحیح سے بھی ہو سکتا ہے، خواہشات غلط سے بھی ہو سکتا ہے. ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، خواہشات دنیویہ اور خواہشات باطلہ کی اتباع نہ کرو، ورنہ وہ خواہشات تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی. تو جس کے اندر یہ تمام باتیں رکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ قلب بن جاتا ہے، جو سج جاتا ہے، جو قلب جو ہے خوب ان تعلیمات نبوی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام سے محظوظ ہو جاتا ہے، تو میری صورت میں وہ قلب جو ہے اس کے بننے پر پورا بدن صحیح بن جاتا ہے. ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب دل صحیح چلتا ہے، صحیح سوچتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، تو پھر اعضا بھی اسی طرح چلتے ہیں، اور اگر اندر کا بگاڑ ہو جاتا ہے تو پھر باہر کا بگاڑ بھی یقیناً اپنی جگہ پر ہونے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں تواضع کو، عاجزی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خشیت خداوندی کو، اخلاص کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عبدالستانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ اور اصلاح کے مسائل تو بے شمار لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن دنیا میں انہی کے آثار زندہ رہتے ہیں، انہی کی تعلیمات کے آثار زندہ رہتے ہیں، انہی کی تبلیغ کے آثار زندہ رہتے ہیں، انہی کی اصلاح کے آثار زندہ رہتے ہیں جن کا قلب خشیت سے معمور ہو اور اخلاص سے بھرا ہوا ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انی اسألک الہدى، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقى اور تقوی کا سوال کرتا ہوں، والعفاف پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اور والغنى دنیا والوں سے استغنائیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، کہ اللہ میں دنیا والوں کا محتاج نہ بنوں، مجھے تو اپنا محتاج بنا دے۔ اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ تو حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلاح تو بہت سارے لوگ مسلح بنے ہیں، اور تبلیغ میں بہت سارے لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، تعلیم و تعلم میں لوگ مشغول ہیں، لیکن انہی تعلیم اور تبلیغ اور اصلاح کے آثار باقی رہتے ہیں جن کی زندگی خشیت خداوندی سے معمور ہو اور اخلاص سے بھرپور ہو، اسی کے تعلیم کے آثار اور جو ہیں تربیت کے آثار اور تبلیغ کے آثار لوگوں میں باقی رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو تواضع والی صفت عطا فرمائے، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان المحب لمن يحب مطيع، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت اس کی زندگی میں آ ہی جاتی ہے، محبت اس کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ رسول سے محبت پیدا کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت و عقیدت پیدا کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خود آداب محبت، خود تواضع کو، عاجزی کو، انکساری کو سکھا دے گی، تکبر کو دور کر دے گی۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضور کے دربار میں لائی گئی، وہ کانپ رہی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ڈرو مت، اس لیے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک گوشت کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں۔ حضرت نے اشارہ فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں معمولی قسم کا، مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے اس سلسلے میں ڈرنے کی مجھ سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری تعلیمات ہمیں اس بات پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داڑھی پکڑ کے رونا اور یہ کہنا کہ کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، اور ابو ذر غفاری کا یہ کہنا کہ کاش میں درخت ہوتا تاکہ کاٹ دیا جاتا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ کاش میں پرندہ ہوتا دنیا سے میرا مسئلہ ختم ہو جاتا، یہ سب کے سب خشیت خداوندی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اس موقع پر تواضع بھی آتی ہے، عاجزی بھی آتی ہے، انسان اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھتا، اور نہ بڑے بول بولتا ہے، نہ تکبر کرتا ہے، نہ شان بتاتا ہے، بلکہ اس کا دل تو ہمیشہ یہی رونے والا ہوتا ہے کہ اب تعالیٰ جل شانہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ان صفات حمیدہ سے متصف فرمائے، اور صفات رذیلہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جہاں عبادت ظاہرہ سے ہم متصف ہیں اللہ ہمیں عبادت باطنہ یعنی روح اور قلب کو سجانے کی اچھے اخلاق سے اور اچھے اوصاف سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالیٰ جل شانہ اس سلسلے میں ہمیں اپنے اقابر کی قدر کی اور ان کی صحبت میں رہنے کی اور ان کی خدمت میں رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں تواضع عاجزی انکساری پیدا فرما، غرور کبر تکبر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے باطن کی اصلاح کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ باطن کی اصلاح اور ظاہر کی اصلاح دونوں کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں عبادتوں کا ذوق عطا فرما، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ کی سچی اور پکی محبت عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت، اطاعت کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اور جتنے اللہ بیمار ہیں شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما. اے اللہ ہمارے حضرت مولانا محمد رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، جو اے اللہ تیری ایک امانت ہے امت کے پاس اور بہت کام کرنے والی شخصیت ہے، اے اللہ ان کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما، جلد از جلد ہاسپیٹل سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے اقابر بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ عطا فرما. اے الہ العالمین ہمارے جتنے بڑے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما. الہ العالمین امت کے جتنے افراد گھروں میں یا ہاسپیٹلوں میں ایریا رگر رہے ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.